وقليلا ما تجد أقول. یہاں سے ہیں صاحب مشکات اپنی اور مساوی کے آداب کا ذکر کر رہا تھا. ان آداب میں سے سات کا ذکر پہلے ہو چکا, آج آٹھواں ادب ہے. آٹھواں ادب سنو, کہتے ہیں کہ مساوی کے اندر ایک جگہ میں یہ حدیث ہوئی, لیکن جب میں وہاں پہنچوں میں کہوں گا لم اجد. میں نے اس حدیث کو نہ ابو داؤد میں, نہ مسلم میں, نہ ابن ماجہ میں, نہ دارمی میں, نہ مسلم میں, نہ بخاری میں, کسی میں نہیں پائی. اب مساوی نقل کرتے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کتب حدیث میں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ کتب حدیث میں نہیں ہے. کہتے کس کی بات ٹھیک ہے؟ کہتے صاحب مساوی کی بات ٹھیک ہوگی, کیونکہ میرا علم اس کی نسبت بہت چھوٹا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صاحب مشکات کی عاجزی ہے. فرمایا کہ مساوی میں یہ حدیث موجود ہوگی, لیکن جب میں اس حدیث تک پہنچوں گا تو میں صاف اعلان کروں گا لم اجد ھذا الحدیث فی اصول الکتاب, کہ میں نے بھی اس حدیث کو نہ بخاری میں دیکھی, نہ مسلم میں, نہ ابو داؤد اور نہ ترمذی میں, نہ ابن ماجہ اور نہ دارمی میں, کسی کتاب حدیث میں نہیں دیکھی. اب فیصلہ تم کرو گے, تو اگر اس کی بات مانو گے تو میری بات غلط ہوگی, میری بات مانو گے تو اس کی غلط ہوگی. صاحب مشکات کہتے ہیں مساوی کی بات مانو, کہ حدیث ضرور ہے لیکن میرا علم کم ہے, مطالعہ کم ہے, شاید میری نظر سے نہ گزری. وقلیلا ما تجدو, اور بسا اوقات آپ پائیں گے اقول کی میں کہوں گا ما وجدت هذه الروایہ, میں نے صاحب مساوی کی اس حدیث کو نہیں پائی فی کتب اصول, کتب اصول میں. یا یہ کہوں گا کہ یار صاحب مساوی نے تو یہ حدیث نقل کی اور میں نے اس حدیث کے خلاف حدیث کتب اصول میں دیکھی, یا کہوں گا وجدت خلافها فیها, میں نے خلاف اس روایت کی دیکھی کتب اصول کے اندر. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ, جب آپ اس اختلاف پر آگاہ ہو جائے, فَانْسِبِ الْخُسُورَ إِلَيَّ, تو کوتاہی میری طرف منسوب کرو, لا الہ جناب شیخ, نہ شیخ مساوی کی جانب, رفع اللہ قدرہ بدارین, اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ دارین میں بلند کرے. حاشا للہ من ذالکا, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں صاحب مساوی کی تنقید کروں. اگر میری زندگی میں کسی مولوی کو پتا چلے کہ یہ تو میں نے کتب اصول میں دیکھ لی یہ حدیث, تو وہ اگر مجھے اطلاع کرے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. رحم اللہ من, اللہ رحم کرے اس عالم پر, اذا وقف علی ذلک, کہ وہ میری قصور پر متنبع ہو, اور نبہنا علیہ, اور ہمیں اس کی اطلاع دے دے. وارشدنا طریق الصواب, اور ہمیں حق راستہ بتا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی, آٹھ آداب ہو گئے, اب نواں ادب ذکر کرتا ہے. کہہ دے کہ صاحب مساوی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہے گا کہ یہ ضعیف ہے, تو جب وہ کہے گا ضعیف ہے تو میں اس کے ساتھ علت ضعف کا بیان کروں گا کہ یہ ضعیف اس لیے کہ اس کی سند میں فلان روی ہے اور وہ مجروح ہے. اور بسا اوقات وہ حدیث نقل کر کے ضعف کا فتویٰ نہیں لگائے گا, جب وہ خاموشی اختیار کرے گا میں اس کی اتباع میں خاموشی اختیار کروں گا, میں خامخواہ تضعیف نہیں کروں گا اور نہ روات پر جرا کروں گا. تو جس حدیث کے آخر میں اس نے فتویٰ لگایا کہ یہ ضعیف ہے تو میں ضعف کی علت بیان کروں گا کہ ضعیف اس لیے کہ اس کی سند میں فلان روی مجروح ہے, اور جہاں سے اس نے خاموشی اختیار کی میں بھی. وما اور وہ باتیں اشارہ الی, جس کی طرف صاحب مساوی نے اشارہ کیا اللہ سے راضی ہو کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے, او غیرہما, نبینت وجہہ, میں نے بیان کیا ہے علت ضعف کا غالباً. وما لم یشر الی, اور جس حدیث کی ضعف کی طرف اشارہ نہیں کیا صاحب مذہبی نے اور وہ اصول حدیث کتابوں میں ہے, فقد قفیتہ, تو میں نے صاحب مذہبی کی پیروی کی, پی ترکی ہی ترک اعتراض میں, جیسے اس نے ضعیف نہیں کہا میں نے بھی نہیں کہا. الا فی مواضع الغرض, چند جگہوں میں صاحب مذہبی ضعیف کہنے سے خاموش ہے, لیکن میں نے ضعف بھی بیان کی اور وجہ علت بھی بیان کی, یہ غرض ہے کچھ غرض کے لیے کہ لوگ غلط روایات پر عمل نہ کرے. ہاں جی کیا ہے اچھا ایک لکھی رہے گی, ولم آل جہلا, اور میں نے کھوتا ہی نہیں کی تنقیر اس کتاب کی صفائی میں و تفتیش اور اس سے تحقیق میں, بقدر الوسع و طاقہ جتنی میری طاقت تھی, و نقل تو ذالک الاختلاف, اور میں نے اختلاف الفاظ کا جو حدیث میں ہے اکملو اتمو کما وجد ہو جیسے میں نے پایا, وما دسواں ادب, دسواں صاحب مشکات نے کہا ہے کہ میں مذہبی کے ہر حدیث کو نقل کر کے خاموش ہو جاؤں گا یا مخرج کا حوالہ دوں گا. فصل اول میں جو حدیث ہے ان کا حوالہ کس پر دوں گا؟ شیخین پر. اور فصل ثانی کی جو روایت ہے ان کا حوالہ کس پر دوں گا؟ غیر شیخین پر. اور فصل ثالث کو یہ روایت ہے ہر کسی پر حوالہ دے دوں گا. لیکن کہتے ہیں کہ مشکات کے اندر ایک جگہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک حدیث ہوگی, اور جب حوالے کی جگہ آئے گی تو میں وہ سفید چھوڑوں گا, نہ بخاری کا حوالہ دوں گا نہ مسلم کا نہ کسی اور کتاب کا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کا مخرج معلوم نہیں ہوگا تو میں وہ جگہ خالی چھوڑتا ہوں. اگر آپ کو حوالہ مل جائے تو مہربانی کرو وہ حوالہ وہاں لکھ دو, لیکن اس شرط پر کہ آپ مطالعہ کرنے والے ہیں اور آپ میں سمجھ گئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ گلستان کا حوالہ دے دو یا پنجنج کا حوالہ دے دو, ٹھیک ہے. وربما تجد مواضع مهملة, او حدیث کے بعد جو حوالے کی جگہ ہے اس کو آپ خالی پائیں گے, وذالک حیث لم اطلع علی رویہ, یہ وہاں میں خالی چھوڑوں گا جہاں اس کا مخرج معلوم نہ ہو. فترت البیاضا, حوالی کی جگہ میں نے خالی چھوڑی ہے. فان عثرت علیہ, اگر آپ کو حوالی کا علم ہو جائے, فالحقہ, وہ حوالہ اس روایت کے آخر میں ملحق کرو, احسن اللہ جزاکی, اللہ تعالیٰ آپ کی جزا کو اچھا بنا لے. وسمعت الکتاب, اور میں نے کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح, اور اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں توفیق کا, مدد کا, ہدایت کا, حفاظت کا, و تیسیر ما, اور آسان بنانے اس کتاب کا قصد, اچھا جی اقصده, جس کا میں نے قصد کیا ہے, اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ نفع دے مجھے دنیا میں اور بعد الممات, اور تمام مسلمانوں مسلمانوں کو, حسبی اللہ, مسلمان مرد اور عورتوں کو اس کے ذریعہ ثواب دے. کافی ہے میرے لیے اللہ, و نعم الوکیل, ولا حول, نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی, ولا قوت, نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی, مگر اللہ کی مدد سے جو غالب اور حکمت والا ہے. عن عمر,